Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy Pál apostolnak a Titushoz írt levelében szól hozzánk. Az ígolvasás alatt álljunk fel, és úgy hallgassuk az igét. Pál apostolnak a Titushoz írt levele második rész, első 5 versét olvasom fel, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Te azonban hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra, neveljék a józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Imádkozzunk! Jó atyánk, áldunk és magasztalunk minden alkalomért, amikor a te igéd köré gyűlhetünk. Most is az a szívünk vágya, hogy nyisd meg az ige értelmét, hadd tudjuk úgy hasogatni, úgy érteni, hogy épüljünk általa, épüljünk belőle. Kérünk, nyisd meg szívünket és értelmünket üzeneted befogadására. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, a gyülekezet egy idegen test a világban. Nem úgy gondolkodik, ahogy a világ gondolkodik, nem úgy viselkedik, ahogy a világ viselkedik. Ezért a gyülekezet, ha valóban gyülekezet és az Úr gyülekezete, és engedi, hogy az ige befolyásolja, nevelje, tanítsa és vezesse, akkor ellenségévé válik lassan a világnak, és mindig is ellensége volt. Ezért a keresztény üldözés, testvéreim, a soha nem szűnt meg igazán, csak a mértéke változott időről időre. Ha valaki ige szerint él, ige szerint gondolkodik, és ige szerint cselekszik, és a zsinór mértéke az, amit az ige mond a számára, akkor előbb-utóbb ellen tétbe kerül, sokszor még a saját családjával is. Ez az ige, amit Pál apostol mond Titusnak, Titusz egy nagyon megbízható munkatársa volt Pál apostolnak, és ott a Kréta szigetén, ahol dolgoznia kellett, kemény dolga volt, mert emlékeztek, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a krétaiak mind vadak, rest, hasak, a mának élnek, és nagyon istentelen gondolkodással rendelkeznek. Ebben a gyülekezetben, amely ki volt téve ennek az ellenséges magatartásnak és ellenséges viselkedésnek, itt kellett, hogy Titusz rendet teremtsen, Pál apostol tekintélyét és írását is felhasználva. Úgyhogy ez a levél, testvéreim, nem egy olyan helyre érkezett, ahol esetleg majd felüti a fejét az idősek okvetetlenkedése, hanem gyógyszerként érkezett meg ebbe a gyülekezetbe Titusz által. Na most, testvéreim, hogy a gyülekezet idegen test a világban, azon nem lehet csodálkozni, hiszen az Úr Jézus azt mondja a János evangéliumában, a 17. részben, én nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Tehát testvéreim, az Isten igéje azért szentel meg bennünket, azért vagyunk másak gondolkodásban és cselekedetben, ha másak vagyunk, és az kéne, hogy másak legyünk, mert az igei igazságok lecsapódnak a mindennapi életünkben. Megértjük, hogy az igazság a Bibliában van, az igazságról az igazság hírnökei beszélnek, akik eleinte a proféták voltak, aztán maga az Isten fia jött el, utána pedig az apostolok, de azok az igazságok, amik a Bibliában vannak, és összeölelkezve, összefonódva sietnek a segítségünkre, ezek szentelnek meg bennünket. Ugyanis az Isten igazsága, ami a Bibliában van lefektetve, az ő igazsága megszentel, mert ha úgy gondolkodunk és úgy cselekszünk, félretesz bennünket az Isten számára, elkülönít bennünket a világtól, megszentel, mert mi vagyunk az a szent rész, aki itt vagyunk a világban, de nem a világból valók vagyunk, mert a mindenható Isten kiválasztott bennünket magának már a világ teremtése előtt, és az ő igéjével fölkészít arra, hogy másképpen gondolkozzunk, és másképpen viselkedjünk. Ezért nem mindegy, hogy a gyülekezetben hogyan viselkednek az idősek, az idős férfiak és az idős asszonyok. Ezelőtt 20 évvel vagy 25 évvel, mikor ilyen igék kerültek elében, úgy gondoltam, hogy hát igen, vannak az idősek, meg vagyok én. Na de azóta ez megváltozott, és én is az idősek közé tartozom, testvéreim. De nem az számít, hogy hány évesnek nézel ki, az számít, hogy vajon a szívedben hogy érzed. Hiszen azt mondja az ige, hogy két ember dolgozik bennünk. Van egy külső ember, ami az entrópia miatt napról napra romlik, de van egy belső ember a lélek által, ami újjászületett, az pedig épül. Az kellene, hogy az mind erősebb legyen bennünk a lelki emberünk, a belső ember teret nyerne úgy spirituális oldalon, mint a testi oldalunkon, mert befolyásolja a szomatikus betegségek, azért van így, hogy spirituális, a lelkem befolyásolja a testemet, a testem befolyásolja a lelkemet, tehát nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk a gyülekezetben, ezért siet a segítségünkre ez az ige, és ezért jó, ha megfigyeljük. Azt mondja ugye az Úr Jézus ugyancsak a János 17-ben, hogy szenteld meg őket az igazsággal, mert a te igéd igazság. Testvéreim! Az Isten igéje, ami most is hangzik felénk, amit felolvastunk, amit a testvérem is mondta, hogy nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk. Azt mondja rá Pál apostol a Timóteushoz írt levélben, nagyon jól ismerjük ezt az igét. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelése, ne felejtsük el ezt az igazságot, mert ezáltal különülünk el a világtól, ezért vagyunk másabbak, ezért lenne jó, ha az igazság, a Biblia igazságai annyira áthatnának bennünket, hogy kilométerről látszana a különbség az öreg hívő meg az öreg hitetlen között. Az lenne a jó. Mert azt mondja, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített, hogy az Isten embere felövezve az ő derekát, régen, mikor a bokáig érő ruhák voltak, azért mondja a Biblia sok helyen, hogy felövezvén a ti derekatokat, azt jelenti, hogy készen legyünk valamire. Azért mondja, mert bokáig érő, meg földig érő ingek voltak, és abban nehéz szaladni, ezért ha valaki mozdulni akart, indulni akart, akkor felhúzta az ingét, hogy a lábszár középig éljen, és körbe kötött egy, felövezte magát, hogy tudjon szaladni. Ezért mondja, hogy felövezvén a ti derekaitokat, vagyis hogy készek legyünk arra, hogy Isten szerint éljük meg az idős éveinket is, na ezért adja ezeket az igéket, és mondja, hogy az Isten embere minden jó cselekedetre készen legyen, felkészített legyen, övezze fel magát az ige igazságainak az övével, a derekát ezekkel az igazságokkal. Na most testvéreim, az ördög nagyon jól tudja, hogy a gyülekezetben az idősek, ha megfigyelik az igét, és ha engedik, hogy Isten nevelje őket az ige által, akkor ezek másak lesznek. Ezek nem lesznek olyan, mint a világi öregek. Mindjárt látni fogjuk. Az Úr Jézus nem véletlenül mondja, hogy hallgassátok csak meg az igét. Azt mondja azoknak, akik a kortársai közül némelyeknek, nem mindenkinek. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. az ördög minden igazság ellensége, és harcol a gyülekezet ellen. Tudjátok, hogy harcol az ördög a gyülekezet ellen? Sokféleképpen, csak hármat említek, és ott a lelki értelemben nyugodtan bólogathatok rá. Hosszú évek óta figyelem a gyülekezeteket, és az ördög ezen a három vonalon nagyon-nagyon erősen támad mindenféle gyülekezetet. Először is bomlasztja a gyülekezetet, félrevezeti a gyülekezetet, és szekularizálja, elvilágiasítja. Behatol a világ a gyülekezetbe, tönkreteszi a gondolkodást. Azt mondta nekem egyszer az egyik középkorú atyánk fia. Testvér, a gyülekezet már nem az ószövetségi gyülekezet, a gyülekezet már modern gyülekezet. Butaság. Ilyet még mondani is. Az embernek az Istenhez való viszonya nem változhat meg sem a modern korban, sem a posztmodern korban, sem a posztmodern kor utáni korban soha nem változhat meg. Na most, hogy támadja az ördög a gyülekezetet vajon, testvéreim? Hogyan bomlasztja, hogyan vezeti félre, hogyan szekularizálja, hogyan világiasítja el a gyülekezetet az ördög? Hát a tévtanítókon keresztül elsősorban bejönnek a tévtanítások, és nem biztos, hogy innen tanít az asztal mellől, vagy a szószék mellől. Nem biztos. Lehet, hogy a padból tanít. Lehet, hogy egyik tanítja a másikat. Lehet, hogy a hívő rokon tanítja a hívő rokont. Lehet, hogy kisenyítja a száját. A példája tanít a tévtanítónak, akit az ördög már félrevezetett. Figyeljétek meg, mit mond Titusnak a pálapostól, mit mond neki, azt mondja. Mert sokan, és akkor megértjük, hogy miért mondja azt, hogy te azonban ezt hirdesd. Mert vannak mások, akik mást hirdetnek. Vigyázz, Titus, mert vannak, akik más mondanak, te azonban ne azt csináld, amit azok, hanem más. Mert, azt mondja pálapostól. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Tudjátok, testvéreim, hogy a galatáknál hogy kifakadt Pál azokra, akik a körülmetélkedést oda tették a Krisztus áldozata mellé, hogy jó, hát Krisztus meghalt a kereszten, aztán, hát igen, ezt mondjuk meg, így is van, de a körülmetélkedés az a valami. Nálunk is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a Krisztus áldozata nem elég ahhoz, hogy üdvösségre jussak, hanem még kell csinálni valami baptistát. Valamit, ami nagyon baptista, baptista kozmetika. Azt még meg kell csinálni, mert ha azt nem csinálod, testvér, akkor az Úr Jézus hiába halt meg a kereszten. Ezek ellene mennek mindenféle igének, testvéreim. És vannak, akik úgy megcsontosodnak ebben a dologban, ezért mondja, mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között, akiket nem érdekel a belső lelki világ, akikben nincs ott az Isten imádata, akikben nem ég a lélek, hanem a külsőségre, a kozmetikára, a mit tudom én milyen emberi cselekedet sorozatra építenek, hogy akkor tartásul, most már itt, ha megnyírunk, levágjuk ezt, meg eltüntetjük azt, meg ezt még megcsinálod, meg azt, akkor most már jó vagy, most már beülhetsz a padba, most már rendben vagy, most már bólogatunk rád, mert olyan vagy, amilyet mi szeretnénk. A mindenható Isten pedig az ő világcsokorját, amiben mi egy-egy szál vagyunk, ápolja akkor is, ha nem vagyunk egyformák. Nem is várja tőlünk, hogy egyformák legyünk. Abban legyünk egyformák, hogy imádjuk őt, hogy tudjuk, hogy üdvösségünk csak is a Jézus Krisztus áldozatában van. Abban viszont tökéletesek vagyunk, amikor rajta keresztül tekint ránk. Na nézzétek, mit mond Pál. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között, figyeljétek, mit mond rájuk. Ezeket el kell hallgattatni. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Na most tegyük egymás mellé a két igét. Emlékeztek az előbb, mit mondott az ige? Azt mondta Pál apostol Timóteusnak, hogy Timóteus, hirdesd az igét, állj elő vele, mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, az igazságban való nevelésre, mert az ige igazsága tud bennünket egyedül csak megjobbítani, figyelmeztetni, vezetni, terelgetni az Isten országa felé, hogy az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített legyen. Itt meg azt mondja Pál, akik nem engedik, hogy az Isten igazsága áthassa őket, azok utálatosak, engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Teljesen alkalmatlanok. Ott azt mondja, hogy minden jó cselekedetre felkészített, akit lehet nevelni az igazságban, a másik pedig teljesen alkalmatlan. Még akkor is, ha izzadságszagú annyit dolgozik, de a saját esze után nem úgy, ahogy az Isten igazsága diktálná. Na most Titus, ahogy mondtam, Pál munkatársa és megbizotja, na ezért mondja neki, itt vannak a tévtanítók, akik minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok, azt mondják, hogy ismerik az Isten, de a cselekedeteikkel megtagadják, utálatosak és engedetlenek, ezért te, Titus, te azonban azt hirdesd, ami megegyezik az egészséges tanítással. Kedves testvéreim, nem könnyű a gyülekezetben az időseket tanítani. Nem könnyű, mert a fiatal, tudjuk ezt a fiatal csemeteit könnyebb hajtogatni, mint az öreg fát, megcsontosodunk, kialakulnak a rigolyáink, megvannak azok a nézetek, amikből nem akarunk engedni, és így tovább. Az öreg kornak a kihívásai, testvéreim, azok nagyon sokan vannak. Az öregek, azt mondja Arany János az epilógusban, hogy nem azt kaptam, amit vártam. Az élettől. Az életet immár megjártam, és nem azt kaptam, amit vártam. Sokan vannak így az öregek közül. Nem jön be, amiben reménykedtek fiatalkorban. Elszaladtak amellett, amiben reménykedtek középkorban. És itt van az öregkor ránk köszönt, és nem tudtuk megcsinálni azt, amit szerettünk volna. Nem tudtuk megvalósítani az álmainkat, ezért az öregek nagyon sokszor csalódottak, nagyon sokszor kiábrándultak, nagyon sokszor frusztráltak, ne haragudjatok meg a felsorolásért, kezdte vagyok én is, mert fáradtak, megterheltek, magányosak, ezért sok öreg házsártos, veszekedős, zsörtölődő, morgó, bakafántos, kötekedő, zsémbes. Ezek mind magyar szavak, és mindegyikre van példa. Olyan is van, aki, olyan is van, olyat is ismerünk a környezetünkben, aki egyenesen gyűjtőhelye ezeknek a jelzőknek. Igen, már az a helyzet, testvérem, hogy megöregszik az öreg is, megöregszik a hívő is, meg a hitetlen is. Megöregszik a hitetlen, és sokszor találunk olyan öregeket a hitetlenek között is, akik olyan békességesek, olyan, mit tudom, hogy lehet velük boldogulni. Tudjátok, miért van az? Azért, mert bennünket a mindenható Isten a saját képére teremtett. És az Isten képmása a bűn miatt összetört rajtunk. De nyomokban még felfedezhető. Van olyan ember, akiben az összetört képmás miatt megmaradt még, mert békességes. Olyan csendes, olyan lehet vele boldogulni. A másik nem szereti a pénzt, a másik nem fösvény, a másik mit tudom, hogy vannak jó tulajdonságai. Na de nem úgy van náluk a jó tulajdonság, mint aki újjászületett, és mint akiben ott van a lélek gyümölcse, hogy ott van benne a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. És ezek nem úgy vannak jelen az újjászületett embernek az életeiben, testvéreim, mint ahogy ráírják, ugye muszáj ráírni ezekre az élelmiszernek minősülő anyagokra, némelyikre, hogy nyomokban található benne, de ez meg az. Azért, hogyha véletlenül az ellenségnek a laboratóriuma felfedezi, akkor ne tudják az ügyvédek beperelni őket. Ezért odaírják, hogy nyomokban, lehet, hogy egy molekula van az egészben benne, de nyomokban található. A hívőnél nem jó testvérem, ha csak nyomokban van jelen a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, meg az önmegtartóztatás. Na most, mi történik akkor, mikor megöregszik az ember? Miért van az, hogy sokaknak az arcára is kiül az a, az a, az a belső elégedetlenség, az a békétlenség, eltorzítja az arcukat öregkorukra. Azért, testvéreim, csak egy konkrét példát mondjak. Azt mondta nekem egy nálam valamivel fiatalabb atyánk fia, szóval testvér, én nem tudom, mi lett ezzel az én feleségemmel. Az anyósom azt mondja, az olyan volt, azt tudom, azt mondja, az annak senki se volt jó, az mindenkivel haragban volt. Az akkor, ha az azt mondja, olyat csinált, hogy az kiveszekedte magát a családdal, kiveszekedte magát a szomszédasszonnyal, utána, amikor eljött a 12 óra, akkor leült és nagy nyugalommal ebédelt. Hát én egy hétig se tudok enni, hogyha úgy összeveznék valakivel. Na, az anyósom ilyen volt, de hát a feleségem az nem. De most a nézz a testvér, eltelt az idő, elteltek az évek, kezd olyan lenni, mint az anyja volt öregkorában. Tudjátok, mi történik, testvéreim? Ahogy előre halad az ember az időben, eltűnnek a fiatalságnak a tartalékai. Mert a fiatal ember, a fiatal férfi, a fiatal nő tele van dinamizmussal, tele van reménnyel, tele van jó szándékkal, tetrekészséggel, és így tovább. Ott vannak benne a fiatalkori tartalékok. Ahogy telik az idő, és jön a frusztráltság, jön a csalódás egyik a másik után, úgy lassan ezek megkopnak, és előtörnek azok a nyomorúságok, amiről beszéltünk, a házsáratosság, a veszekedős, zsörtölődő, morgó, bakafántos, kötekedős, zsémbes természet előre jön, mert nincs, ami ellensúlyozza. Nincs, ami ellensúlyozza. Na most a hívőknél nem így kéne legyen, mert ott kellene legyen a lelki tartalék, ott kellene legyen a léleknek a gyümölcse, ott kellene legyen az új ember, aki megszületett bennem, ott kellene legyen azt, testvéreim, amikor azt mondja az ige, hogy ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk nem hasonlítható ahhoz a nagy dicsőséghez, amit Isten elkészített nekünk, ahova vár. Tehát lehet, hogy egyre többet fáj a lábam, lehet, hogy forgó, mit tudom, egy műtétet kell, betétet kell tegyenek, lehet, hogy házsáratos a férjem, lehet, hogy goromba hozzám, lehet, hogy fordítva van, mit tudom, hogy mindenféle jöhet a hívőnek is az életében. Igen, igen, de azt mondja, nem csüggedünk, mert ez a külső, csak ez van támadás alatt. A lélek pedig, a lelki szemmeimmel pedig látom az alagútnak a végét, és tudom, hogy nem soká kimegyek ebből a világból, minél közelebb van hozzám az eltávozásom, az elköltözésemnek az ideje, annál inkább örvendezek annak, hogy nem soká mindentől megszabadulok, és boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva, mert mostantól fogva, amikor elmentek innen, már a békétlenség nem éri el őket, már a frusztráltság nem éri, a betegség nem éri el őket, hanem mostantól fogva csak boldogok az Isten jelenlétében. Ez a különbség a hívő meg a hitetlen között. Hogy a hívőnek van tartaléka, a hívőnek van lelki letétje, ott vannak az igazságok, a Biblia igazságai, ez szenteli meg, ez választja el a világtól, ezért tudok én másképpen gondolkodni, mint a világi, ahogy telnek az évek. Ezért mondja a felolvasott igényben Pál apostol Titusnak, az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban pedig egészségesek. Ne engedjék meg, hogy valami tévtanítás elvigye őket az igazságtól, mert a mi országunk, testvéreim, mennyekben van, honnét várjuk vissza a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkat, és akkor most jön az, ami tulajdonképpen vigasztalás nekem, a külsőmre nézve, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőségesen feltámadott testéhez. Tehát, testvéreim, nem reménytelenségbe csúszik bele az ember, ahogy telnek az évek, hanem pontosan a reménység nyílik ki a számára. Tudjátok, testvéreim, hogy milyen, hadd mutassam meg, nem felejtjük el, amit látunk a szemeink előtt, azt nehezebben felejtjük el. Milyen érdekes dolog. Ugye egy pici kis ponton megszületik az ember, megfogan az ember, az édesanyja szíve alatt, és elkezd fejlődni, egész addig, míg megszületik erre a világra. Tovább fejlődik, egy adott ponton már nem fejlődik tovább, hanem szűkül lassan szépen összefele, és a halál pillanatában itt hagyja a testét is, és újra egy pontszerű valami megy ki ebből a világból. Mivel nem hoztunk be semmit ebbe a világba, el se viszünk belőle semmit. Újra egy pontszerű. Ha hitetlen, így marad. Ha hívő, az, ami újjászületett benne, na most fog aztán igazán a végtelenbe kiteljesedni. És igaz rá minden ígéret, ami a Bibliában van. Na most, testvéreim, ha valaki úgy öregszik megfele, hogy lassan elveszít mindent, ugye, jönnek a problémák, ilyen, olyan, amolyan, beszűkül az élettere, nem figyelnek már rá, nem értékelik már úgy, mint ahogy valamikor értékelték, elvesznek mellőle az igazi társak, kivesz mellőle a szeretet, örüljön neki, az Isten gyermekének azért vannak tartalékai, ott van a hívő családja, ott van a hívő felesége, ott vannak a hívő társak, ott van a hívő gyülekezet, ott kell legyen a hívő gyülekezet. Másképpen öregszik a hívő, mint a hitetlen. És testvéreim, amikor szűkül befele az élettere ezen a világon, egyre közelebb van ahhoz a ponthoz, amikor kitárul az örökké valósága számára, és ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy és örök dicsőséget szereznékünk. Na erre tanít Pál apostol, ezt mondja Titusnak, hogy ezért legyenek az idős emberek mértékletesek, tisztességesek, és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak. Kedves testvéreim, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye, sokszor nehéz az embernek megállni, hogy ne mondjon valamit, mert viszket a nyelve, vagy nem fér a szájába. Vagy nyitva tartotta azt a levegőt, belement, az mozgatja a nyelvét. Nem egyszerű dolog. Higgyétek el, testvéreim, nem véletlenül mondja Jakab. Aki a nyelvének tud parancsolni, az az egész testét meg tudja zabolázni. Egy példát mondjak. Ott volt a kereszten a gonosztevő, ismerjük ezt a képet, már említettem is. Oda volt szegezve a lába is, a keze is a kereszthez. A nyelve az még lötyögött a szájába, és beimádkozta magát az Isten országába. Ilyet tud tenni a nyelv. Áldás fele. De azt mondja Jakab, hogy tüzet is tud gyújtani. Nekünk annak idején a fizika tanárunk azt mondta, hogy nem tudom hol, megcsinálták azt a kísérletet, hogy egy vasúti sínt felfüggesztettek két ponton, és pontosan a közepére csepegtettek vizet, ugyanakkor. És nem tudom mennyi hosszú idő múlva egyszer csak eltört a sín. Mert mindig ugyanoda kapta, ugyanabban a pillanatban az amplitúdója a rezgésnek egyre nagyobb lett, és csak pak, elpattant a sín. Tudjátok, testvéreim, hogy hány házasság megy tönkre? Egy szóért. Egy szóért. Nem nagy valami, de ha minden nap elmondod a másiknak ugyanazt, nem kell mondani nagy dolgot, csak kicsit, de azt minden nap elmondod, te csak vége mindennek. Azért, mert a zsémbesség, meg a házsáratosság, meg a veszekedés, meg a zsörtölődés, meg a morgás, meg a bakafántos természet előre tör az emberből, és nem tud parancsolni a nyelvének, hogy hallgasson. Na testvéreim, ilyen a rágalmazás is, amikor mondunk valakire valamit, amivel nem is vagyunk meggyőződve. Tudjátok, testvéreim, hogy a szeretett himnuszban benne van egy ide tartozó ige. Azt mondja Pál apostol. Én olyat is tudok, hogy nem bánná, ha Székelyhídnak a fele meghalna, csak ő mondhassa el legelőször. Annyira szeretne rosszat mondani, annyira szeretne hírértékűt mondani. Hát figyeljétek meg, ez van a médiában. Már szép dolgot nem is mondanak, már csak azt mondják, aminek hírértéke van. Ha véletlenül csökkenni fog a hőmérséklet, akkor azt mondják, mint 3 fokot, 4 fokot csökkenni fog a hőmérséklet. Figyeljétek meg, hogy mit mond. Drasztikus időjárás változás következik. Aztán, amikor nem jön be, drasztikus melegedés, drasztikus leülés, meg stb. Mert hírértéke kell legyen. Na most testvérén, figyeljétek, mit mond a szeretet himnuszban Pál apostol. Azt mondja, hogy ha tényleg az Isten szeretete van benned a lélek által, a lélek által. Én mikor a szeretet himnuszát olvastam, már megtért fejjel, addig hiába olvastam, nem értettem belőle egy kukkot se. Mikor már megtért fejjel olvastam a szeretet himnuszát, hát tényleg úgy jártam, hogy a végén már visszatartottam a lélegzetem. Mikor odaértem a végére, testvéreim, mikor felolvastam, hát mondom, így nem lehet szeretni, hát így ne, egy ember nem tud szeretni. És igaz, ez igaz, testvéreim. Az ember, a született ember erre a világra, természetesen megszületett ember, nem tud úgy szeretni, ahogy a szeretet himnusza mondja. De tud akkor, ha újjászületett, ugyanis azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk ajándékozott Szentlélek által. Na, akkor már tud szeretni. És figyeljetek, hogy mit mondta, hogy szeret. Szóval nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Egy alkalommal, mint baptista lelkipásztornak a fia, tanúja voltam, sokat számított az ilyesmi. Hú, mikor eszembe jutott, áj, de bántott a lelkiismeret, mikor szembe helyezkedtem apámmal. Jött valaki, és egy csúnya dolgot újságolt el édesapámnak, hogy megtörtént az egyik gyülekezetben. Mindig pénzhiánnyal küzdködtünk gyerekkoromban, mert a kis lelkipásztori fizetéséből nem sok mindenre telt. És mikor elment az illető, édesapám ott ült az asztalnál, lehajtotta a fejét, anyám meg vigasztalta. Szóval tudod, Piroska? Azt mondta édesanyámnak. Nem sok pénzünk van. Régen 100 lej az sokat jelentett. Azt mondja, szívesen adtam volna ennek a testvérnek 100 lej, csak mondjon jó hírt, ne rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Milyen jó az, amikor nem örülünk a hamisságnak, és nem mondjuk tovább. Elhallgatunk vele. Vagy amikor megbántanak bennünket valósággal, akkor nem engedjük, testvéreim, hogy tovább terjedjen a gonoszság rajtunk keresztül, hanem leállítjuk, ott én nálam. Uram, megterhel ez a dolog, de én ezt hadd tegyem át a te kebledre. Én hadd adjam át neked, Uram, mert nem bírok vele. De továbbadni se akarom, mert mérgez. Azt szeretném, ha megállna nálam, de mivel megterhel, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik fáradtok vagytok és megvagytok terhelve. És én adok nektek nyugalmat. Idős asszonyok is a szentekhez illően viselkedjenek, ne rágalmazzanak senkit. Hát ez a borívás, ez ugye hál' Istennek a mieinkre nem annyira vonatkozik. Neveljék a józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és a gyermekeiket. Legyenek józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek. Testvérem, itt egy pillanatra megállok. Én azt hiszem, hogy beszéltem már erről, de hadd említsem meg. Sokszor a házasságokban az a baj, hogy a házas felek nem társai egymásnak, hanem ellenfelei. Az pedig nem mindegy. És úgy gondolják, hogy nekem harcolni kell a másik ellen, mert alul maradok, ha nem úgy van. Itt meg azt mondja, hogy a férjeik iránt engedelmesek legyenek. Na most sokszor hallok olyat, hogy testvér, én engedelmes lennék a férjemnek, de az egy olyan mogorva, egy olyan brutális valaki, hogy hát nem tudok neki engedelmeskedni. A másik meg azt mondja, hogy szeretném a feleségemet, ha engedelmes lenne, de mivel nem engedelmes, nem tudom szeretni. Na most akkor, ha már így van, hogy az asszony nem engedelmes, a férje meg egy mogorva valaki, na most akkor még kezdjen alkalmazkodni az Isten igéjéhez. Az asszony kezdjen engedelmeskedni, vagy a férj kezdje szeretni a feleségét, mint Krisztus az egyházat, pedig nem érdemelte meg. Na most akkor még kezdje? Hát a válasz az nagyon egyszerű. Én nekem nem azért kell engedelmeskedni, az asszonynak nem azért kell engedelmeskedjen a férjének, mert meg van írva. Ti asszonyok, ha engedelmesek lesztek a férjeiteknek, azok úgy fognak olvadozni, mint a vaj. Úgy fognak szeretni benneteket, hogy ott még nem is láttatok. Nincs benne a Bibliában. Se az nincs benne a Bibliában, hogy ti férfiak Szeressétek a feleségeteket, mert akkor az aztán olyan engedelmes lesz, hogy olyat még kitalálni se tudnátok. Nincs benne a Bibliában. Az van beleírva, hogy ti asszonyok mit csináljatok, ti férfiak mit csináljatok. Mert eljön majd az idő, amikor Isten számon kéri, és ketten feküsznek egy ágyba, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. És nem azért kell a Biblia igazsága szerint élni a házasságban, mert akkor a másik ezt meg azt csinál, hanem én azért kell szeressem a feleségem, mert ezt mondta nekem az atyám, én neki akarok engedelmeskedni. És azért kell engedelmeskedjek a férjemnek, mert ezt mondta az én atyám, nem azért, mert megérdemli. Mert ketten feküsznek egy ágyban, az egyik ott hagyatik, a másik felvétetik. Na most testvéreim, ha jönnek az öregkori rigolyáink, ha jönnek a problémáink, ha csökken a lelki erőnk, ha gondot okoz a környezetünk, mi azt gondoljuk, hogy másság, de lehet, hogy mi változunk tulajdonképpen. A hívő idős tehet bizonyos dolgokat, amit a világ idősei nem fognak megtenni. Először is nem mentegetem. Ó, testvér, nekem már tönkre van menve az idegzetem, én már olyan türelmetlen vagyok, hogy borzasztó. Azt mondja a Jelenések könyve, mikor a dicsőség ura üzen vissza, akiknek az utóbbi cselekedetei többek az előbbieknél, vagyis fejlődnek, lelkileg fejlődnek. A külső lehet, hogy napról napra romlik, de a belső megújul a Biblia igazságoknak a hatására. Mert ott van előttem az Isten országa, tudom, hogy nem soká itt hagyok minden cécót, itt hagyok mindent, ami körülöttem van, és megyek haza. Megyek haza az én atyámhoz, ahol megszűnik minden problémám, és nekem szűnik meg a problémám, ott tényleg nekem szűnik meg, ott nem azoknak, akik körülöttem vannak, ott az én problémám szűnik meg, amikor belépek a gyöngykapukon keresztül. Tehát nem mentegetem, hogy ilyen a természetem, de igaz, hogy 60 éve hívő vagyok, de 60 év alatt az Úr nem tudott engem megváltoztatni. Nem nyugszom bele, hanem tudjátok, mit csinálok, testvéreim? Kapaszkodom az igébe. Kapaszkodom az igébe. És azt mondom, atyám, én nem tudom, hogy mit tudjak csinálni, csak te rád néznek a mi szemeink, olyan nagy ellenséggel állok itt szembe saját magammal, hogy fogalmam sincs, hogy mit csináljak ezzel az nagy bogáncsos, meg szúraos egaummal, de te tudod, Uram, adj nekem békességet. És addig mondom neki, míg nem kapok tőle békességet. Tudjátok, még fajta békességet? Amely minden értelmet felülhalad. Vagyis normális ésszel nem kéne legyen békességem, és mégis békességem van, mert felülről kapom. Mert a békesség fejedelme, azt mondja rá Ézsaiás proféta, hogy mikor eljön Jézus, az a békesség fejedelme. Azt mondja az Jézus, az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Kérjed tőle! Azt mondja az Úr Jézus, nem kapjátok, mert nem kéritek. Addig ki, minden nap! Uram, adj nekem békességet, nincs békességem a férjem miatt, a feleségem miatt, a család miatt, a mit tudom én mi miatt, a szomszéd miatt, a magam miatt. Nincs békességem. Atyám, na most mutasd meg, ki vagy, tehát te vagy az én atyám, adj nekem békességet. És ne hagyd neki békét, ameddig nem ad békességet. Addig kérjed tőle, míg békességed lesz. Aztán majd csak néznek rá, hogy mi van ebben, meghibbant. Hogy tudsz te ilyen? Hogy van ilyen békességed? Hát úgy, hogy kaptam. Ha nem kapod, nem lesz. Ha nem kapod, nem lesz. Tehát nem mentegetem, ha hívő ember vagyok, hívő asszony, nem mentegetem a saját nyomorúságomat, nem nyugszom bele, hogy így van, és kérem, követelem Istentől, alanyi jogon kérem tőled, atyám, add nekem azt a békességet, amit csak te tudsz adni, mert máskülönben soha nem lesz békességem. Na, akkor már van értelme ezeknek az igéknek, amikor... Testvéreim, mennyi problémát jelent az öregség mindenkinek, aki felett elzúgnak az évtizedek? Ugye mennyi minden... Hát ha nekünk van gyógyszerünk rá az igében, akkor miért ne éljünk vele? Hát ha megkaphatjuk Istentől a békességet, Jézus Krisztusról azt a békességet, amire azt mondja, én nem úgy adom, ahogy a világ adja. A világ megkönnyörül rajtam, most hagyjál békén, most akkor békén hagy. 5 percig, aztán kezdi megint. Az Úr Jézus nem úgy adja a békességet, olyan békességet ad, ami minden értelmet felülhalad. Adja a kegyelemnek Istene testvéreim, hogy az egészséges tanítás, amiről beszél Pál apostol Titusnak, hogy azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Az egészséges tanítás egyedül a Bibliából jöhet, a Biblia igazságai által. Adja a kegyelemnek Istene, hogy hajlandók legyünk beleépíteni az életünkbe. Hajlandók legyünk ráállni azokra az ígéretekre, amiket Isten ad azoknak, akik megfigyelik az ő igéjét, és hadd legyen áldott az öregkorunk is, hadd legyenek áldottak az idős éveink is, és reménységgel és örömmel tekintsünk már előre, mert látszik, testvéreim, az alagútnak a vége, amikor találkozunk a mi mennyei királyunkkal, a királyok királyával és királyok királyával és az uraknak urával. Hadd legyen majd alkalmunk az örökké valóságban megköszönni neki, hogy ezek a dolgok működtek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok lesztek, figyeljétek meg, mit mond. Elmondja, hogy mit kell csinálni, és utána azt mondja, boldogok lesztek, mikor cselekszitek ezeket. Adja a kegyelem Isten, hogy cselekedjük. Amen.